अदेंग गुणः दो पद वाला सूत्र है, अदेंग प्रथमा गुणः दूसरा, प्रथमा के एक वचन दूसरा पद, दोनों ही प्रथमा के एक वचन है, दो पद वाला सूत्र। यहां पर एक सामान्य नियम का उल्लंघन वृद्धिरेखी में करेंगे, इसलिए उस सामान्य नियम को यही समझ लेना ठीक है। अदेंग गुणः में प्रथमा के एक वचन वाला दोनों पद, अत और एंग इन दोनों को हम गुण संज्ञा करने जा रहे हैं, इसका गुण संज्ञा विधेय है और यह है उद्देश्य। अदेंग है उद्देश्य, जितनी भी संज्ञा सूत्र आप पढ़ते आए हैं उन सभी में देख लेना, उद्देश्य पहले आता है, विधेय बाद में आता है। जैसे हलंत्यम उपदेश इतना ना इत लास्ट में आया, अनुवृत्ति हुई, उपदेश जन्मासिका उपदेश जन्मासिक सब उपदेश है, इत संज्ञा विधेय अंत में आया, वही नीचे आता है हलंत्यम उपदेश है इत विधेय है, अदर्शनम लोपः अदर्शनम विधेय है, लोपः नहीं अदर्शनम उपदेश है, लोप संज्ञा विधेय है। ठीक, उकालोच्छ दीर्घ उकालोच्छ ये उद्देश्य दीर्घ विधेय उच्च उदात्त उच्चरुद्देश उदात्त संज्ञा विधेय, नीचेर अनुदात्त नीचेरुद्देश अनुदात्त विधेय है। समाहार स्वरित समाहार समाहरीयते अर्थ कर रहे हैं, समाहार उद्देश्य स्वरित विधेय है। तुल्यास प्रकरण सवर्ण नहीं, मुखनाशक वचनो अनुनाशिक, मुखनाशक वचन उद्देश्य अनुनाशिक विधेय है। ठीक, तुल्यास प्रयत्न उद्देश्य सवर्णम विधेय है, परासन्निकर्ष उद्देश्य संहिता विधेय है, हलोनंतरा उद्देश्य संयोग विधेय है, शुक्तिगंतम उद्देश्य पदम विधेय है, अदेंग उद्देश्य गुण विधेय है। सभी का संज्ञा सूत्रों में आप सामान्य रूपेण नियम देखेंगे, उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयम तथा परम, ये सामान्य नियम, उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयम तथा परम, भाष्य महाभाष्य विधेयम तथा परम, उद्देश्य वचन सदा पूर्व में होगा और विधेय वचन सदा पर में होता है, ये संज्ञा सूत्र में सामान्य नियम है। इस नियम का उल्लंघन वृद्धिरेची में करेंगे, क्यों वो वहीं पर बताऊंगा, वो सूत्र भी आने वाला है इसके बाद समा दे। इस सूत्रकार करें अत्यंच गुण संज्ञस्या, अत्यंच गुण संज्ञस्या, अदें गुण में टुकड़ा करके अलग अलग समझना है, अत एं गुणा कुछ लोग इसको तीन पद मानते हैं, इसलिए प्रथमा एक वचन प्रथमा एक वचन प्रथमा एक वचन, लेकिन आज दो पद मानना भी कोई दिक्कत समास हो सकता है, कोई दिक्कत इन दोनों समास करके कर दो, अत च एं च इत्यादि। ठीक, अत में त सुनाई दे रहा है, इसको कहते हैं तपर, क्या कहते हैं तपर, इसका यही आएगा सूत्र तपर सूत्र, हाँ अगला ही है। ठीक, यहां आ कहने से उद्देश्य कोटि में है ना अविधियमान, विधि कोटि में नहीं है ना, विधेय नहीं है, विधेय कौन है यहां गुण संज्ञा, इसलिए अब ये क्या हो गया अविधियमान है, और अविधियमान अण अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है, ये पढ़े थे ना अनुदित सवर्ण चाप प्रत्यय, अविद्यमान अर्ण अपने सवर्ण को ग्रहण करा देगा। अभी ये जो अविद्यमान अ है ये कितना का बोध कराने लगेगा, 18 का बोध कराएगा, और 18 का सभी का गुण संज्ञा होने लगेगा, सभी का गुण संज्ञा होने लगेगा, वह ना हो उसके लिए एक विशेष सूत्र आ रहा है, क्या है वो तपरस्तत्कालस्य, तपरस्तत्कालस्य दो पदे वहां पर भी तपरह और तत्कालस्य तपर प्रथमा का एक वचन है, तत्कालस्य षष्ठी का एक वचन है। यहां तपरा में दो समास, एक तपरहा और परो यस्मा स तपर तपरश्च तपरश्च इति एक से समास करके एक पद बन गया तपरा, इसको कहते हैं एक शेष समास। एक शेष समास कई जगह जरूरत पड़ता है, बहुत जरूरी चीज है। तपरश्च तपरश्च इति तपरा, एक ही तपरा बच गया, समास हो गया, दो पद मिलके एक पद बन गया। अर्थात एक पद के अंदर दो पद छिपा है जिनका दो अलग अलग अर्थ है, पहला अर्थ और दूसरा में एक शेष नहीं, वहां तो आकाशवर्ण दीर्घ हो रहा है, समास नहीं है। प्रथमयोः पूर्वसवर्ण सूत्र, प्रथमयोः वा प्रथमाच द्वितीयाच इति प्रथमयोः, द्वितीय शब्द लो एक शेष हो गया विचार वहां करें। संगीतादि के मूल में तह परो यस्मात् साच, तह परो यस्मात् साच तात्परश्च, पहला स्कूल है पांच स्कूल है कोई भी क्रम रखें, तह परो यस्मात् साच तात्परश्च उच्चार्यमाण समगाल से, उच्चार्यमाणो वर्णो समगाल से ही वह संज्ञा, समकाल का ही बोल, उच्चार्यमाणो वर्ण समकाल से ही वह संज्ञा, और स्पष्ट करने के लिए बोल रहा हूं। जैसे वर्तमान काल में अ तकार है पर जिससे, और तकार है पर में जिससे, जिससे पर है, यस्मात् पर तह परो यस्मा जिससे पर है, किससे अ से पर है, और तात् पर त से पर में जो है, त से परे जो है, अर्थात तकार है पर में जिससे, ये हमारे क्रम में दूसरा हो, लेकिन वन गुस्से के हिसाब से पुस्तक के हिसाब से ये पहला है कि दूसरा है, ठीक। यहां भी पहला ये आ रहा है और दूसरा ये हो जाए, तह पर यस्मात् से लेना है और तात् पर से लेना है एम, तकार है पर में जिससे वह, और त से पर में है जो, वे उच्चार्यमान जो भी वर्ण है वहां, वे वर्ण अपने समकाल का ही बोध कराएगा। जैसे यह कैसा है ह्रस्व, ह्रस्व का काल कितना होता है एक मात्रा, एक मात्र काल वाले को ही बोध कराएगा, पूरे 18 का बोध नहीं कराएगा। ये इस की महिमा बीच में त का बोध, अतएव ह्रस्व छह प्रपंच का ही गुण संज्ञा होगा। कहने का मतलब ह्रस्व जो छह प्रपंच है आपका, उनका ही गुण संज्ञा होता है, दीर्घ छह और पृथ्वी छह जो आकार है उनका गुण संज्ञा नहीं होगा। छह जो अ है ह्रस्व प्रपंच, उनका ही गुण संज्ञा होगा, और एंग में भी जो उनका 12 है, उनका 6 का दीर्घ, ये वो मिलाकर के 12 हो जाता ना, ये 6 वो 6 दोनों दीर्घ जो प्रपंच, इनका ही गुण संज्ञा होगा। एंग में 2 है ये ओ आदेंग गुणा, इसलिए गुण संज्ञा किनका किनका हुआ आ ए ओ, छह ह्रस्व छह दीर्घ और छह दीर्घ, इनका ही गुण संग्रह हुआ। तह पर यस्मा साचा तात परश्च उच्चार्य मानवन तकार है पर में जिससे और त से पर में है जो, ऐसा जो उच्चारण किए जा रहे वर्ण वे वर्ण अपने अपने समकाल का ही बोध कराएंगे, अधिक काल या न्यून काल का बोध नहीं। ये इसका इसको कहते हैं नियम सूत्र। नियम सूत्र का लक्षण क्या बताया था? इतर व्यावर्तन फलबोधकम सूत्रम नियम सूत्रम। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? और से कितना प्राप्त होता है अनुसरण चार प्रतिज्ञा आधार पर? 18। छह से अधिक की प्राप्ति की ना, छह से अधिक की प्राप्ति, अन्य और 12 थे, उन 12 को निवृत्त कर दिया और छह मात्र को गुण संज्ञा कर दिया। इतर इतर कौन हो गया? 12, उनको व्यावर्तन करना, यही है फल जिसका, ऐसे सूत्र का नाम नियम सूत्र होता है। इतर व्यावर्तन फलक बोधन सूत्रम नियम सूत्रम। आणविक श्रवण शिक्षा प्रत्यय के आधार पर अ कहने से कितना था? 18 था, पूरे 18 को गुण संज्ञा होना प्राप्त था। ऐसी स्थिति में इस सूत्रकरण क्या किया? 12 को हटाया और 6 को ही गुण संज्ञा गया। इतर जो 12 थे उनको व्यावर्तन करके जो श्रूयमाण है, जो दिखाई दे रहा है लेखन में और जो सुनाई दे रहा है एक मात्रा रूपी ह्रस्व, उसी के समकाल वाला जो और 5 है, कुल 6 का ही बोध कराता है, अन्य 12 का व्यावर्तन करता है, इसलिए इस सूत्र का नाम रखा गया नियम सूत्र। संज्ञा सूत्र है, किसने बोला? उसे स्वस्थ से क्या लेन देन है? अनुवृत्ति से क्या? अनुवृत्ति से कोई सूत्र संज्ञा सूत्र हो जाएगा क्या? अनुवृत्ति तो केवल अर्थ को बनाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, संज्ञा की अनुवृत्ति थोड़ी हुई। संज्ञा की कोई अनुवृत्ति नहीं, नियम सूत्र। अब संज्ञा और नियम की सहायता से जो आपको ज्ञान हुआ गुण संज्ञा, इनका विधान करेंगे, कहां इस संज्ञा का विधान हो प्रयोग करेंगे। आद गुण, आद गुण, आद पंचमी का एक वचन, गुण प्रथमा का एक वचन, यह विधि सूत्र। आद गुण अवर्णाद अचि परे पूर्व परियो रेगो गुण आदेश, अवर्णाद अचि परे, अवर्ण से अच का पर में होने से पूर्व और पर के स्थान पर एक नया वर्ण बैठेगा जिसका नाम है गुण। गुण संज्ञा वाला एक वर्ण को हमें बिठाना है। दृष्टांत देखिए, उप धन इंद्र, यहां भी समास है, समास होने के नाते नित्य संहिता संज्ञा परस निकृषा संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा होगा। उपधन इंद्र, इंद्रस्य समीपम इति उपधन इंद्र, अविभाव समास है, समीप अर्थ में उप का प्रयोग कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। समास जहां होता है वहां संहिता में नित्य माननी पड़ती, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, नित्या समासे वाक्ये तो सर्वक्षाम अपेक्षित। हरे प्रयोग में श्लोक याद रखा था, लेकिन अभी तक याद नहीं हुई। समास में नित्य है इसलिए यहां नित्य संहिता संज्ञा होगी, किस सूत्र से? परा सन्निकर्षः संहिता, संहिता संज्ञा होने से संहितायाम के अधिकार में बीत यह सूत्र आदगुण है, हुआ। संहिता दो वर्णों का बीच में आधा मात्र से ज्यादा व्यवधान नहीं मान रहे, इसलिए उपाधन इंद्र बोल रहे हैं साथ में। यह है अक्ष अवर्णाद, यह अवर्ण मानेंगे, अवर्णाद अच्छी परे, ई में अच्छी तो देखेंगे, में अवर्ण है, अवर्णाद अचि परे, ये पूर्व है, ये वाला पर है, पूर्व परयो दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण बैठना है जिसका नाम गुण संज्ञा वाला हो। ऐसा कौन कौन है गुण संज्ञा वाला? इनमें से कौन से को बिठाना है? एक को बिठाना है तीन में से, कौन बैठेगा? आ का स्थान है कंत, ई का स्थान है तालो, दोनों मिल गएंगे तो बनेगा क्या स्थान? कंठ तालो। ऐसे कंठ तालो वाला एकार है, आ तो केवल कंठ है, वो कंठोष्ठ है, दोनों चले गए। ठीक, स्थाने अंतरतम की सहायता, उसके बिना तो गुजारा नहीं। स्थाने अंतरतम या तस्मित निश्चय पूर्वासी की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पूर्व प्रयोग अधिकार है, पूर्व और पर दोनों के स्थान में हमें करना है, केवल पूर्व में करना नहीं, केवल पर में भी हमें नहीं करना है। इसे न तो तस्मित निश्चय पुरुष की जरूरत है, न तस्मादित तरस की जरूरत है, न आदे परस की जरूरत है, न अलोन्त्य की जरूरत है, इन्हें केवल जरूरत पड़ता है स्थान अंतरतम, कोई अन्य परिभाषा सूत्र की जरूरत नहीं है। क्योंकि पूर्व और पर दोनों की जगह दोनों को हटा करके एक नया बैठा है, केवल एक ही जगह बैठता तो विचार करना पड़ता कि पूर्व में बिठाऊं कि पर में बिठाऊं, कहां बिठाना है, तब फिर वो सारी परिभाषा आ जाएगी। सप्तमी है तो तस्मृति पूर्व से आ जाएगा, अलंत से आ जाएगा, षष्ठी है तो, पंचमी है तो तस्मृति आएगा, आधे पर से आ जाएगा। नया सप्तमी षष्ठी पंचमी से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि एक पूर्व प्रयोग अधिकार है, पूर्व और पर दोनों के जगह पर एक नया वर्ण को बिठाना है, केवल पूर्व में भी नहीं, केवल पर में भी नहीं। ध्यान में आ रहा है? इसीलिए यहाँ स्थान अंतर की जरूरत पड़ता है। ये अ का स्थान है कंठ, ई का स्थान है तालो, दोनों के जगह बिठाना है, दोनों का स्थान भूतुल मिला के क्या हो गया? कंठ तालो। ऐसे कंठ तालो वाला वर्ण ढूंढो गुणों में कौन सा है, तो वो एकार कंठ तालो है, वो कंठोष्ठ है, अ केवल कंठ है, केवल अ भी नहीं बैठेगा, ओ भी नहीं बैठेगा, एकार बैठ गया। गुण संज्ञा अभी आपने क्या नाद गुण? अच्छा, अभी आपने किया गुण संज्ञा वाले को बिठाना है। गुण संज्ञा वाले मेरे पास तीन हैं, तीन में से एक ही तो बैठेंगे, ध्यान में ना। अभी आपने गुण संज्ञा किया था, किन किन वर्णों का किया गुण संज्ञा? अत्त और इंग का। अत्त और इंग का मतलब अ ए वो, तीन की आपने गुण संज्ञा की है। और इसने क्या कहा? अ को बिठाओ, ए को बिठाओ, कुछ नहीं बोल रहा है, तो गुण को बिठाओ बोल दिया। अब गुण संज्ञा वाले को बिठाना है, और गुण संज्ञा वाले मेरे पास तीन है, तीन में से किसको बिठाओगे? और तीन में से किसको बिठाना है? तो स्थान स्थान कंठ तालु, इसे कंठ तालु स्थान वाले को हमने बिठाया। तो क्या हुआ तब ऐसी स्थिति में? और ये दोनों हट गए और दोनों के ऊपर एकार आया है, तब यहां क्या हो गया? उपहल हो गया, पा का वह चला गया और वह ई भी चला गया, बचेगा वहां तुंग्रह। ठीक, और ये यहां का निकल गई, इधर का ई चला गया, दोनों मिलके ये हो गया है अजीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम वर्ण सम्मेलन कृते उपेन्द्र इति रूपम सुदम। उपेन्द्र, ठीक, एक और दृष्टांत देते, देखिए गंगोदकम षष्ठी तत्पुरुष समास, गंगाया उदकम इति गंगोदकम। यहां पर भी गंगा का आ निकाल लो, ऊ निकालो, आ है कंठ, ऊ है ओष्ठ, आ है पूर्व, ऊ है पर, इन दोनों जगह पर नया वर्ण बिठाना है, वो आएगा गुण संज्ञा वाला। गुण में आपके पास अ ए ओ तीन थे, ये तीनों का नाम क्या है? गुण है, अवर्ण से अच्छो, इसको हम क्या कहेंगे? अवर्ण। ठीक, ये है अक्ष, ऊ में देखेंगे अक्षत धर्म, आ में देखेंगे अवर्ण, अवर्ण से अक्ष का पर में रहने से पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण संज्ञा वाला वर्ण आदेश करना है। कौन सा वर्ण आदेश होगा? स्थान अंतरतम की सहायता लिया आपने, पूर्व वर्ण का स्थान है कंठ, परवर्ण का स्थान है ओष्ठ, पूर्व वर्ण आ का स्थान कंठ है, परवर्ण ऊ का स्थान ओष्ठ है, पूर्व पर उत्तर जो स्थानीय है उन दो स्थानियों का कुल मिला के स्थान हो जाता है कंठोष्ठ। ठीक, ऐसे कंठोष्ठ स्थान वाला कौन है गुण में? आ तो केवल कंठ है, एक केवल कंठ तालु है, वो आपके पास है कंठोष्ठ वाला, इसलिए वो कार बैठेगा यहां पर, न ए बैठ सकता न आ बैठ सकता। ठीक, तो स्थिति क्या हुआ, वा निकाल दो गंगा में से, गंग हो गया, और वो हटा दीजिए वहां से दकम, गंग दन ओ दन दकम, अजिनम व्यंजनम परिण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों का आपस मिला दिया। और नियम क्या है वर्ण मेलन का, भी लिखाया था अजीनम व्यंजनम परेण संयोजम, नियम है अजीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, अच्छ से हीन जो व्यंजन होता है वो पर में जाके मिल जाता है, और उसमें भी एक रेख रूप व्यंजन हो तो विशेष नियम बनाया अलग, अचम दृष्टात्वदो याति हलंच उपरि गच्छति अवसाने रेफ स्यात् अवसाने विसर्ग स्यात् इति रेफस्त्रधागति, एक रेफ रूप व्यंजन के लिए विशेष कहानी बनाया, बाकी सब व्यंजनों के एक ही है, वो आगे जाके भिड़ते जाएंगे, आगे मिलते रहेंगे, मिलाओ यहां पर भी तो क्या हो गया गंगोदकम। एक बात तो और रास समझने हैं, यहां पर देखिए अवर्ण से परे अच्छ हो तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश करो, यही तो कह रहे ना सूत्रकार के ही आगुण का, अवर्ण से परे अच्छ हो तो पूर्वोत्तर के स्थान पर गुण आदेश कर दो, लेकिन आपने दृष्टांत शुरू किया अच्छ का, आप छोड़ दिया इंद्र उदकम, ईव को ले रहे हो, आवरण से आरूपी अच्छ के पर रचक गुण का विधान नहीं किया, आवरण से परे अच्छ में अ भी है या नहीं, अच्छ में अ आता है ना सबसे पहला तो वही देवता है, लेकिन उसके पर जो गुण का दृष्टांत उठाया आपने, दृष्टांत क्या लिया आपने, ई को लिया आपने इंद्रा, ऊ लिया उदकम, अ को छोड़ दिया है, क्योंकि अवर्ण से परे आ होने पर इस गुण को बांध करके हम वहां दीर्घ करेंगे, क्या करेंगे दीर्घ करने वाले, तो आगे आएगा सूत्र आतो गुण, आतो गुण तो ये वो पर में ये वो होगा तभी लगता, आपका समुद्र को आतो गुणे को भी बांध देता और ये पदार्थ में लगता है, पदार्थ में तो लगेगा नहीं, समझ में आया, सीधी सीधी सी बात है भाई, आपने अ से पर में अभी क्या देखा था, इंदिरा का ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा सबसे पहले, है ना, अ से परे अ को क्यों दृष्टांत नहीं दे रहे हो, मुझे बता ये दृष्टांत क्यों नहीं दिया आपने, आपने उपेंद्र पढ़ा ना, उपांद्र तो नहीं पढ़ा, क्यों नहीं, ये तो मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं दिया दृष्टांत, अवर्ण से परे और आते हुए दृष्टांत मिलना चाहिए, अवर्ण से परे ई के प्रति दृष्टांत आपने दिया, ऊ के प्रति भी दृष्टांत दे रहे हो, गंगोदगम बनाया आपने, इन दो में तो आपने दृष्टांत दे दिए, इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं पाणिनि जी, क्योंकि यहां गुण को बाध करके हमें क्या करना है दीर्घ करना है, आगे सूत्र आएगा दीर्घ करने के लिए, इसलिए अवर्ण से परे आरूपी अच्छ होने पर यह दृष्टांत नहीं दिया, अवर्ण से परे ई रूपी अच्छ तो दृष्टांत दिया, अवर्ण से परे ऊ रूपी अच्छ तो दृष्टांत दे रहे हैं, अवर्ण से परे री रूपी अच्छ, अवर्ण से परे री रूपी अच्छ तो भी दृष्टांत देंगे गुण करेंगे हम, फिर अवर्ण से पर में एच रूपी अच्छा आएगा ना, ये वो ये भी अच्छे में है, लेकिन वहां पर भी गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा, वहां क्या होगा, वृद्धि होगी। इसे गुण का दृष्टांत चारी वर्ण के पर्व अच्छे में से ये वो री री, ठीक है। अब देखिए रील री के लिए हमें गुण संज्ञा करूं है? तब काम बनता नहीं। जैसे दृष्टांत है कृष्णा धन वृद्धि ही, ठीक, कृष्णा धन वृद्धि ही, न में क्या है अ, ये री हो गया, ये है कंठ, ये है मूर्धा, यह है अवर्ण, यह पूर्व पर, इन दोनों के स्थान पर अ ए ओ नामक गुण में से कोई ना कोई गुण करना है ना, यही नियम है। अवर्ण से परे अच्छ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एक आदेश होना चाहिए। आप समस्या आ गया, कंठ और मूर्धा है तुम्हारा स्थानी के स्थान, स्थानी कौन है अ और री, उनका स्थान क्या है कंठ और मूर्धा, और गुण में कोई कंठ मूर्धा वाला नहीं है, सब मूर्धा है, ये तो केवल कंठ है बेचारा, ये कंठ तालु है और वह कंठोष्ठ है ओकार। अभी एक रास्ता हमारे पास बचता है, इस कंठ को कंठ मूर्धा बना दी जाए, कंठ को कंठ मूर्धा बनाया जाए, किसी तरीके से बनाना पड़ेगा है ना कोई अपना तरीका बनाएंगे पानी नहीं, जिससे इसको कंठ मूर्धा और री के दिन री होता तो इसको क्या करेंगे कंठ दंत बना देंगे। वो बनाने की तरीका आगे सूत्र में आ रहा, आगे दो सूत्र लगाएंगे तो इस अ को कंठ वाले को कंठ मूर्धा कंठ दंत बनाने की प्रक्रिया बता। जिसको पहले कहा था लंड मध्य चित संजक बोला था ना, उसका यहां प्रयोजन बताएंगे। उसके लिए दो सूत्र ला रहे, देखिए उपदेश जन्नाशिक, ये भूमिका इसलिए बांधा है दिखाने के लिए आपको आगे सूत्र में क्यों बोल पढ़ना है। इन स्थलों में गुण करने के लिए स्थान की सादृश्यता नहीं मिल रहा है ना, स्थान की सादृश्यता मिल रहा है क्या, जैसा है वैसा ही मैं लेता हूं तो स्थान पर सादृश्यता नहीं मिलता है। उसको स्थान के साथ बनाना है, उसको बनाने के लिए पाणिनि ने कुछ सूत्रों को जोड़ के प्रक्रिया बना रहे हैं। उन सूत्रों को देखिए, उपदेश जन्नाशिक, उपदेश सप्तमी एक वचन, अच्छ प्रथमा एक वचन, अनुनासिका प्रथमा एक वचन, इत प्रथमा एक वचन, चार पदों वाला सूत्र। उपदेश अवस्था में उपदेशी अनुनासिको वच इत संजस्या, उपदेश किसको कहते हैं आप जानते हैं, आद्योच्चारण का नाम है। और वे आद्योच्चारण कौन कौन है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासन आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः, ये है ना। उन उपदेश में जो जो अनुनासिक कच्छ, अब उन उपदेशों में हमें समझना पड़ेगा अनुनासिक कच्छ कौन सा है, अनुनासिक कच्छ कौन सा है। जो अनुनासिक कच्छ होगा उनका एक संज्ञा करना है, अनुनासिक कच्छ को एक संज्ञा नहीं करना। जब महाराज इसे पहचानेंगे कैसे, अमुक अनुनासिक है अमुक अनुनासिक है। जैसे देख लो एक धातु है आपका एध वृद्ध, एक धातु है, या ये भी अच्छा ना उपदेश में विद्यमान अच्छा है, भाव में आकार है, ये आकार भी अच्छा है, लेकिन इसको कहेंगे ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है अनुनासिक है, इसकी संज्ञा होगा अनुदात से प्रकट लोप हो जाएगा। धातु हलंत बचेगा। ये धातुओं में दृष्टान दिया है ध के अ, ध में जो अ है ध के अनुनासिक होता नहीं, व्यंजन के अनुनासिक नहीं होते। हाँ जो अ ध नहीं बोलना, ध अनुनासिक नहीं होता, अ अनुनासिक जो ध में अ है वो अनुनासिक, और ये एक अनुनासिक नहीं है, देख दोनों अच्छे। अरे निर्णय कहां से हो, ये अनुनासिक या अमुक अनुनासिक, गुरु परंपरा से जानना पड़ेगा, गुरु परंपरा से जानना पड़ेगा। पाणिनि की चेड़ाओं ने जो परंपरा चला रखा है, इस परंपरा से हमें पता चलता है कौन सा अनुनासिक है कौन सा अनुनासिक नहीं है। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीयाः, अगला पंक्ति लिखा है आपकी पुस्तक में, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीयाः, पाणिनीय शिष्य परंपरा में जो अनुनासिकों की प्रतिज्ञा की गई है उसके अनुसार ही हमें पहचानना पड़ेगा अमुक अनुनासिक है और अमुक अनुनासिक नहीं है। इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं डाला गया है, कहीं ऐसा कोई पहचान के और तरीका नहीं है, अंध परंपरा है। इस गुरु ने बता दिया चेले को यहाँ आया अनुनासिक के, तो मान लेना हाँ महाराज अनुनासिक संग करना लोग करते, कहेंगे अनुनासिक नहीं है, कहते ठीक है महाराज जैसे रह दो, और कोई रास्ता नहीं। और उपदेश में जितने भी उपदेश चाहे सूत्र है ठीक, चाहे आपका आप देखो उसमें धातु में भी आई है दृष्टांत धातु का, सूत्र आया गण है धातु सूत्र गण उनादि लिंगानुशासन सभी में एक ही नियम है, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीयाः, प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा अनुनासिकस्य भाव है कि अनुनासिक्यम प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम ये शांति प्रतिज्ञा अनुनासिका केचते पाणिनीयाः। प्रतिज्ञा किया गया है अनुनासिक रूपी धर्म के बारे में जिन लोगों के द्वारा, उन लोगों को कहा जाता है प्रतिज्ञा अनुनासिक। प्रतिज्ञा किया है अनुनासिक धर्म के बारे में जिन लोगों के द्वारा, उन लोगों का नाम है प्रतिज्ञा अनुनासिक। वे कौन है तो आगे लिख दिया पाणिनीयाः, मैंने पाणिनि की शिष्य दिया है नीचे टिप्पण में सारा। प्रतिज्ञाएं देते प्रतिज्ञा अनुनाशक से भाव है अनुनाशिक्यम प्रतिज्ञा अनुनाशिक्यम ये शांति प्रतिज्ञा अनुनाशिक्याः पाणिनिना प्रोक्तमिति अधियत्ते विदन्ति वाक्य पाणिनीयाः। पाणिनि के द्वारा कहवा को जो पढ़ते हैं या कहवा को जो जानते हैं उन लोगों का कहा जाता है पाणिनीयाः, अर्थात पाणिनि के शिष्य वर्ग आप सब बन गए। जो पढ़ने वाले भी ले लेना अधियते, और जो पढ़ चुके विदंती वा, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, ऐसी जो परंपरा अनादिकाल से पाणिनि के जमाने से जो आज तक आया हुआ है ये सभी को कहते हैं पाणिनीयाः। अब आपके एक और गोत्र चढ़ गया, पाणिनीय गोत्र उत्पन्न है आप, तो अनुनासिकत्व के बारे में निर्णय करना पड़ेगा। अब यही निर्णय के बारे में वहां पर प्रतिज्ञा किया गया था लण मध्य द्वित संजक, लण के मध्य में जो आकार थी ना लण सूत्र है, ये सूत्र में कितने वर्ण है ल अ न, उस मध्य में जो अक्ष था ये जो अक्ष अनुनासिक है ये पाणिनि शिष्य परंपरा की प्रतिज्ञा। इसलिए इस प्रतिज्ञा वचन में कहा गया था लण मध्य तो इत संजक, और ऐसा चरण कौन है ये उपदेश का, लण क्या है महेश्वर का उपदेश, महेश्वर सूत्र उपदेशकालीन सूत्र, उपदेश के अंदर सूत्र आ गया, सूत्र से महेश्वर सूत्र पाणिनि सूत्र सभी सूत्र लेना, इसलिए सूत्र से महेश्वर सूत्र, उस सूत्र में जो उपदेश रूपा धातु सूत्र गणवनादि सूत्र है ना ये लण, इसे सूत्र रूपा उपदेश में विद्यमान अच्छ ऐसा अच्छ है अच्छ, इसलिए सब क्या होगा इत संज्ञा हो जाएगा। इस इत संज्ञा करने का लाभ क्या होगा आगे कह रहे हैं लण सूत्रस्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा स्यात्। लण सूत्र आवरण के साथ आपने उच्चारण किसे कर रहे हैं? रे रे को लण, इस रा के साथ इस आ को उच्चारण कर देना है तो रा पूरा हो जाएगा। यहां जो अकार तो उच्चारण मात्र के लिए था, असल में व्यंजन हल है ना, केवल र था, र प्लस लण क्या हो यह जोड़ दिया तो क्या हो गया, पूरी र बन गया। इसी को रेफो, इस प्रत्याहार बन गया ना, अभी अंतित कौन है अ, अंतिता सहित आधिक उच्चारण हो गया र, अंतित है अ उसके सहित आधिक उच्चारण हो गया तो र बन गया। और ये क्या करेगा, मध्य गाना, मध्य में कौन है, स्वस्य च, मध्य में कौन है, अकेला ल है यहां, स्व से कौन लेना है र को, इसे इधर रलयो हो संज्ञा र और ल दो का बोध कर दिया र प्रत्याहार ने, यह प्रत्याहार आजरण करने से प्रत्याहार बन गया क्योंकि इसकी एक संज्ञा हो गई कौन सूत्र से, वर्तमान सूत्र उपदेश है जो नाशिक उपदेश है, सूत्र लण सूत्र उपदेश उसी विद्यमान अनुनासिक अच्छ है अ, उसका एक संज्ञा हुआ, एक संज्ञा वाला उस अ के सहित आदि संज्ञ लिया र को, दोनों को मिला के उच्चारण कर दिया तो र प्रत्याहार हुआ। इस र प्रत्याहार के द्वारा मध्यगामी ल और स्वरूप र दोनों का ज्ञान होएगा। जैसे अच्छ कहने से अंतित कौन था, च, आदि कौन है अ, अंतित च सहित आदि उच्चारण हुआ तो अच्छ हुआ, उस अच्छ किसका किसका बोध हुआ, मध्य में विद्यमान ई री री ए वो आई औ और स्वस्य कौन अकार का भी बोध हुआ था, ये न हुआ था आनि में भी ऐसे किया था अंतित टेढ़ा उसकी सेहत आदि हो गया आ, दोनों मेरा उच्चारण हुआ तो अण हुआ, उस अण से किनका बोध हुआ था, मध्य में रहने वाला ई ऊ और आदि होता अ। इसी प्रकार से यहां बोलो अभी अंतित थे अ उसके सहित र हो गया और र प्रत्याहार, इस प्रत्याहार में मध्यम गान कौन है ल और आदि कौन है र, स्वास इसको लेना, इन दो वर्णों का बोध हो गया, ध्यान में गया, फिर र प्रत्याहार करने से र और ल दो वर्णों का बोध होता है। ये लण के आकार को एक संज्ञा करने का लाभ, आप समझ में, लण सूत्रस्थ आवरणीय ना कहा था ना, लण सूत्र मध्यस्थ आवरण की संज्ञा होती बाद में आपने क्या तो चला जाता ना, बीच वालों को नहीं लिया जाता इतों को, प्रत्यारे श्विताम न ग्रहणम, जैसे वहां भी क्या हमने इसलिए अच्छा बोला था, अच्छे में क्या था आई उन गणा रिल्ड्रिक का न को लिया नहीं लेते हैं, ऐसे तो को भी नहीं लेंगे, यह वरट कटा है हा या वा, हम र से प्रत्याश शुरू कर रहे हैं इसलिए जान के दिखा अट्टा ये कहां से लाए, नहीं तो र पूछोगे ना आप, इसलिए हय वरट है वो हकारादि श्वकार उच्चारणार्थ सब हल है, फिर र हल हो गया इसलिए अ मिल गया, अंतित सहित आधि उच्चारण हो गया तो र पूरी हो गई। इस र पूरा वर्ण के द्वारा बोध कौन है, मध्य में रहने वाला ल और स्वभूत आदि में विद्यमान जो र, तो र और ल दो का बोध हो गया। ठीक, उस पुस्तक में पढ़िए लण सूत्रस्थ आवरणेना, लण सूत्रस्थ आवरणेना सह उच्चार्यमाणो आदि उच्चारण हुआ तो क्या हुआ रेफो, प्रत्यार बन गया रेफ, उसका अर्थ क्या है प्रलयो संज्ञा पर र और ल इन दो का बोध कराता है। ठीक, इसका लाभ र प्रत्यार बन गया, लण मध्य संज्ञ कहा जो बोले थे उसको भी यहां आके समझा दिया, लण मध्य में कौन था अकार, उसे लण सूत्रस्थ अवर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो, उसके सहित उच्चार्यमाण जो रेफ वर्ण है वह र और ल दोनों का बोध करा देता है, एक र प्रत्याहार बन, र प्रत्याहार का लाभ क्या अगला सूत्र, इसी से हम अर अल बनाएंगे गुण, दो का ज्ञान हो गया ना उससे, र तो लिया है वर्ष और लंका ले लिया, दोनों रोलों का दो बोध हो गया सीधा सीधा। अब देखिए वृण रपरह, वृण रपरह तीन पद वाला सूत्र है, उहु अण रपरह, उहु षष्ठी का एक वचन, उहु षष्ठी का एक वचन, अण प्रथमा एक वचन, रपरह प्रथमा एक वचन। यह भी परिभाषा सूत्र कि गुण की व्यवस्था नहीं बन पा रहा था कृष्णार्दी में, अव्यवस्था हो गया, ऐसे व्यवस्था संपादन करने वाले सूत्र का नाम परिभाषा सूत्र। अनियमित नियम कारणी भाषा परिभाषा कुव्यवस्था श्रेष्ठ संपादक सूत्र वायदेवा परिभाषा कृष्णदन वृद्धि। आपने देखा था ना, और री कुंदन गुण आदेश क्या करो, व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, बिगड़ गई व्यवस्था वहां पर गुण की, तो उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर रहा है उरंडर पर, इसलिए यह परिभाषा से। दूसरे ने विधान किया है गुण को और ये उसको रपर कर देगा, बस इतना ही व्यवस्था कर, गुण का विधान नहीं कर रहा, गुण तो वही किया आद गुणा ने, ये उस अव्यवस्था को सुव्यवस्थित कर दे रहा। ये वो जो कहां का रूप है, री का रूप, रीवर्ण का रूप है। यदि रीवर्ण का रूप चलाओगे तो कैसे चलेगा ये रूप, रूप बजाइए, प्रथमा के वचन क्या रूप बनेगा, आरम आरव री रा रिभ्याम रिभि रे रिभ्याम रिभ्यः उहु रिभ्याम रिभ्यः उहु रोह रीणा और अरि रोह ऋषि। री वर्ण का रूप हम चलाते, जैसे वो का हमने पहले चलाया था ना दीर्घ उकार का, दीर्घ उकार के बार चलाए थे हम लोग, हर एक वर्ण का भी आप रूप चला सकते हैं, आ का ई का उ का ह्रस्व का दीर्घ का है? किसी का भी रूप चला सकते हैं, तो ये हमें रीवर्ण का रूप चलाते हैं तो ऐसा रूप बनेगा, आ अरव अरह अरम अरव अर रीन रिभ्याम रिभि रे रिभ्याम रिभ्यः उहु रिभ्याम रिभ्यः उहु रोहो रीणाम हरि रोह ऋषु। आप कोई भी ले लो, धात्री विकारांत धात्री, धाता धातारो धातारा धातारम धातारो धात्रीन, धात्रा धातृभ्याम धातृभि धात्रे धातृभ्याम धातृभ्या धातु धातृभ्याम धातृभ्या धातु धात्रो धात्रीणाम धातरी धात्रो धात्रिशो। संबोधन ही बना सकते आह अरव अरह हे धातः हे धातरौ हे धातरः, संबोधन हे क्रोष्ठी का रूप है, पितरी का रूप है, मातृ रूप है, सबरी का रूप है, हसुरी। कहीं इतना है कि यहां दीर्घ होता है कहीं दीर्घ नहीं होता है, थोड़ा अंतर होता है पितरी मातृ में, पिता पिता रऊ पिता बनता है, माता माता रऊ माता रहा बनेगा, वहां दीर्घ होएगा वृद्धि होगी मातृ में, वो तो ऋण सूत्र का नियम है, पुल्लिंग। तो वो ऋ शब्द का ऋण का सृष्टि का रूप हुआ, उसका क्या हुआ, इसलिए विकार के स्थान में कार क्या है, विकार के स्थान में, विकार के स्थान में यो अण जो अण आदेश किसी विधि सूत्र से प्राप्त हो, आदेश करना किसी विधि सूत्र से प्राप्त हो तो वह अण रपर होकर के ही आदेश हो, रपर होकर के ही आदेश हो। लिख रहा है रीति त्रिंशत संज्ञाइत्युक्तम, री कम से री भी ले लेना, क्योंकि री कांत में क्या निर्णय किया था अनंत सवर्ण जाप प्रत्यय में रीति त्रिंशत, क्योंकि री और री दोनों का सवर्ण संज्ञा है, री वर्ण और मिता सावर्ण्यम वाच्यम, री का 18 री का 12 कुल मिला के 30, एक री का मतलब है 30 वर्ण, पूरे रिकार का मतलब क्या 30 वर्णों के स्थान, 30 वर्णों के स्थान में इस रीम के साथ आगे री भी आ गया, इसमें क्या है री का 18 प्लस री का 12, री के 18 के स्थान पर आदेश करना हो तो री के 12 के स्थान पर भी यदि जो अण आदेश करना किसी भी विधि सूत्र से प्राप्त हो तो वह अण जो आप आदेश कर रहे हैं रपर हो करके आदेश होना चाहिए। रपर हो करके मतलब क्या, रपर हो करके का मतलब अर आर अल आल इर इल ईर ईल उल उर उल ऊर ऊल, ये सबका दृष्टांत आपके अलग अलग जगह पर आएगा। यह अण हो गया कि अण का समय से पूर्ण कर लेने ना अ ई उन अण है ना, कहीं अ का विधान हो गया जो वर्तमान सलामर बस अ का विधान था और री के स्थान पे अ का विधान कर रहे थे और भी गुण करना है, उस और भी गुण को हमने क्या कर दिया र जोड़ के अर बना दिया, कंठ मुर्दा हो गया कि नहीं हो गया, ये कंठ दंत हो गया कि नहीं हो गया, कंठ मूर्धा कंठ दंत, कंठ मूर्धा ये भी कंठ दंत, ये तालु मूर्धा तालु दंत, ओष्ठ मूर्धा ओष्ठ दंत, ये सब आपको लघु में अनेक जगहों पर आएगा, बारंबार आएगा। ये तो वर्तमान एक दृष्टांत हम ले रहे कृष्ण रदी तवल कार, दो दृष्टांत एक री के लिए एक ली के लिए, इसका दृष्टांत बहुत और आएंगे, दृष्टांतों पर कल विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मिनट आगे बढ़ा दिया पूछना है, इसको बंद कर दो। इसमें आपने जो र लिया ना कैसे इसमें सूचित है, आपने हाई वर्ग के आगे का र लिया इसमें रेफो बोल दिया ना यहाँ, अच्छा नहीं तो रेफो रो कहाँ, र नहीं ले तो रेफ कहाँ से बनता, अच्छा आदि वर्ण जो रहेगा वही तो यहाँ आएगा ना प्रत्याहार में, रेफो और ल से माने रेफो का मीनिंग आगे वाला र, गलियो माने का बोध हो गया उस प्रत्याहार में, लण का ल रलयो माना, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हाँ इसलिए।